geçti gördün mü amanını yandım. Amanın amanını amanını yandım. Tiridine tiridine bandım. Bedava mı sandın para bilim aldım. Tiridine tiridine tiridine bandım. Bedava mı sandın para bilim aldım. Tiridine tiridine bandım, bedava mı?